Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er stylist, influencer og tv-personlighed med sin egen tv-serie om hende og hendes kærestes liv. Hun har over 500.000 følgere på Instagram, og så trådte hun for alvor ind i Danmarks Stuer, da hun nåede hele vejen til semifinalen i Vild med Dans. Men vejen til det glamourøse liv har langt fra været en lang række af smukke Instagram-opslag. For traumerne fra hendes hårde kærlighedsliv bor stadig i hende i dag. Velkommen til dig, Emily Sindlev. Hej og tak. Meget fin intro, du har. Man føler sig meget bæret, når du siger sådan nogle fine ting. Jamen, det er jo simpelthen sandheden. Men altså, jeg prøver også lige at stille det her sådan lidt glamour-glitter-agtige billede, vi også har fået af dig op mod det, jeg ved, vi skal tale om i dag, som er en virkelig hård omgang kærestesorg. Ja. Altså ret sådan next level hjertesorg på en eller anden måde, ikke? Det vil jeg også sige. Ja. Det var i hvert fald et meget dybt og stort sorg. Ja. Ja. Og som var i lang tid og sådan noget, ikke? Meget lang tid, ja. Inden vi går i gang med den historie, så skal jeg jo skrive dit kærligheds-CV sammen med dig. Ja. Som jeg altid lige starter ud med, så vi lige sådan sætter scenen, ikke? Jo. Hvor mange gange har du været forelsket? Det tror jeg har mange flere gange, end jeg egentlig har kærester. Men jeg vil nok sige 4. Ja, nå, det var ikke så mange, så, når du sagde mange flere gange. Ej, jeg tror, jeg har altid været sådan en, der blev meget forelsket. Også i folk, jeg ikke rigtig kendte særlig godt. Okay. Altså sådan, jeg er altså sådan mere betaget end forelsket måske. Ja, men det er også svært at definere, hvad forelskelse er. Ja, hvor meget og hvor lidt. Og jeg taler også tit med veninder om det der med, sådan, hvornår ved man, man er det? Hvad er rigtigt og forkert? Eller sådan, ja. Det er sådan, hvem definerer det? Mm-hmm. Hvornår at man er forelsket? Ja, og man kan vel godt være forelsket i nogen, uden at elske dem, og uden at det er 100%. Kærlighed. Og man kan også godt tro, at man er forelsket, og så blive forelsket i en anden, og så tænke, ej, det der andet, det var faktisk ikke forelskelse, hvis det her er. Ja, helt sikkert. Ja, men jeg tror, så vil jeg gerne lige lave om i mit CV, hvis jeg kan det. Så tror jeg, at jeg vil sige, at jeg har haft 2 store forelskelser, og udefinerede mange forelskelser. Ja. Ja. Hvor mange kærester har du haft? 4. 4 kærester? Ja, siden min første, hvor jeg sagde sådan, det er min første kæreste-agtigt. Ja. Jeg tæller måske mere 3 af dem som kærester. Voksen kærester. Ja. Ja. Og af de 4, er der så 2 af dem, som er de 2 store forelskelser? Ja, det er der. Og den ene er selvfølgelig den mand, jeg er sammen med nu. Det var heldigt. Ja. Og den anden, går jeg ud fra, er ham, vi skal snakke om i dag. Ja, det er det. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 2 gange. Og den sidste kæreste er du jo stadig sammen med i dag. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Den ene gang. Sådan rigtigt. Ja. Ja. I det brud, vi skal dykke ned i dag. Ja, sådan liv eller død, skulle jeg sige. Ondt. Ja. Arv. Alt det der. Ja. Ja. En stor, rigtig stor gang, vil jeg sige. Ja. Ja. Tæller for mange på en eller anden måde, ikke? Ja, det tror jeg. Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, jeg troede, jeg aldrig ville blive glad igen. Er du blevet glad igen? Det er jeg i hvert fald. Og i dag, der har du din dejlige kæreste Mads. Ja. Og I har lavet en tv-serie sammen, noget jeg også lige at sige i introen. Mm. Og I bor sammen. Og ja. Er det et godt liv med Mads? Det er så dejligt. Jeg er meget, meget glad. Det er også min sidste kæreste, forhåbentlig. Ja. Jeg troede aldrig, at jeg skulle finde en kæreste igen, eller en fyr igen. Og man føler, der er ingen derude, man vil have, og der vil have en. Man føler, det går begge veje, tror jeg, ja, når man er helt dernede. Men så dukkede han bare op lige pludselig. Ja, så var han der. Men nu skal vi jo i gang med din historie. Ja. Om dit ene store, knuste hjerte. Ja. Og vil du ikke prøve at tage os tilbage til, at du møder den her mand? Sådan, hvor er du henne i dit liv, og hvor møder I hinanden henne? Det er tilbage i gymnasiet, og så har jeg en aften, hvor jeg er ude med nogle af mine drengevenner. Og så møder vi ham og hans venner, og det er så hans fødselsdag, tror jeg. Og så inviterer de os alle sammen med op i hans lejlighed til fest. Det er første gang, jeg møder ham. Ja. Ja. Kysser vi første gang den aften. Og så tog det ene bare det andet. Og så kan jeg huske, at han skulle på Roskilde Festival. Og jeg var bare, det skal han bare ikke uden mig. Nej. Jeg kunne slet ikke holde tanken ud. Altså fordi du ville savne ham så meget? Fuldstændig. Altså jeg var fuldstændig betaget af ham. Og jeg var bare sådan, ham der skal jeg bare have. Og han havde aldrig haft en kæreste før. Og jeg havde jo haft kærester inden, ja, så jeg vidste jo godt, hvor nice det var at have en kæreste. Og jeg skulle bare overbevise ham om, hvor nice jeg var at være kæreste med. Så bestilte jeg bare en Roskilde Festival-billet, og så tog jeg pakket lige en lille weekendtaske, og så tog jeg bare ned til ham. Og så kiggede han bare på mig og var sådan, okay, hvor længe har du tænkt dig at blive? Og så var jeg bare sådan, jeg har tænkt mig at blive resten af ugen, og så hotel sammen med dig. Så overraskede han bare. Og så, var du bange for, at han skulle være sammen med andre? Eller var det? Jeg er totalt bange. Jeg var da totalt paranoid. Han skulle slet ikke være sammen med andre, han skulle ikke noget, og nej, han skulle bare helst være sammen med mig. Ja, så kom vi hjem, og så var vi kærester. Jeg tror faktisk, der er noget at gå et år, før vi mødte hinanden. Det gjorde der. Der er noget at gå et år. Det er lang tid. Ja, der er noget faktisk at gå. Ja, nærmest et år, før var vi mødte hinanden. Var du ikke ved at blive sindssyg? Jo. Jo, det var jeg. Altså fordi, jeg kan huske med min mand, der gik 4 måneder, fra vi sådan kyssede første gang, til vi var kærester. Ja. Og jeg synes, det er de længste 4 måneder i mit liv. Jamen, det er forfærdeligt. Et år? Ja, et år, ja. Og jeg var så betaget af ham. Altså virkelig smadsforelsket betaget. Jeg synes jo bare, at han var verdens mest perfekte menneske. Prøvede du at blive kærester med ham før? Ja, altså sådan, ja. På alle, bare sådan lagde op til sådan, du ved, skal vi ikke, og det er vi jo, eller det var sådan noget. Ikke? Men jeg tror, han havde svært ved ligesom at acceptere, at det var okay at kunne lide en pige. Hans drengevenner og sådan noget, havde ikke rigtig, der var ikke rigtig nogen, der havde kærester, og det var meget sådan drengende. Og sådan hele den der, ja, nu bliver du kæreste kedelig. Ja, energi. Nej, det skulle han ikke. Der skulle han ikke igen, tror jeg. Det er det, altså, pigebakterier og kæreste kedelig. Ja, det er det værste. Det er det værste, der findes, ikke? Det var en lang, sej kamp, vil jeg sige, ja, for at få ham overbevist om, at det var okay at have en kæreste. Det der var med alt sådan det her med ham, var også bare, at han havde heller aldrig sagt til nogen, at han elskede dem. Eller sådan. Han var ikke en, jeg elsker dig person, og det er jeg. Jeg er en meget, jeg elsker dig person. Så jeg tror bare, det var også en hård kamp for mig at skulle sådan acceptere, at jeg elsker dig, ikke var det nemmeste for ham at sige. Ja. Det tog også lang tid at være i et forhold med en kæreste, der ikke sagde, jeg elsker dig. Du er meget tålmodig, synes jeg. Altså, ja, jeg føler også, jeg bliver helt utålmodig bare af at høre den her historie allerede. Ja. Sådan, kom nu! Ja, se det nu. Ja. Jeg står lige her. Men jeg var meget tålmodig med ham, og alle hans sådan, nu siger jeg issues, men det er det jo, at være, han var meget, meget følelseskold. Hvad var det, der var så dejligt? Kom nu, jeg er jo lige her og se mig nu. Hvad var det, der var så dejligt ved ham? Altså, han ville ikke rigtig være kærester. Nej. Han ville ikke sige, jeg elsker dig. Mm. Han var følelseskold. Mm. Hvorfor ville du så gerne være kærester med ham? Så var jeg bare så betaget af ham. Jeg var bare fascineret af sådan hans væsen, og hans sådan, han var også en lad mig sige sådan meget populær i hans sådan vennegruppe, og alle ser stadig i dag, tror jeg, meget sådan op til ham, og meget sådan en, når han snakker sig til alle stille, og sådan, han er sådan den cool i gruppen og sådan på den der måde, og den effekt har han, eller havde han i hvert fald lidt på folk, og jeg tror bare, at følelsen af, så valgte han mig. Ja. Og mig gad han godt at lytte til, eller sådan, problemet var, at aldrig sådan rigtig helt, vel? Så selvom man følte, at man sådan var en del af det, og en del af ham, og alt af hans måde som at leve på, var det nok aldrig rigtig helt. For han lukkede mig aldrig rigtig helt ind. Nej, du måtte kæmpe ret meget for at bare komme halvt ind ad døren i hvert fald. 100%. Bare min sko overnattede der, så var det sådan, skal du ikke have med hjem? Ja. Det er jo meget den klassiske, altså at formentlig er du blevet endnu mere vild med ham, fordi han ikke ville have dig, ikke? Altså, præcis. At sådan, hvis nu han havde fra starten bare været sådan her, fuck, hvor er du altså fantastisk, Emily, jeg vil bare være kærester allerede der på Roskilde. Ja. Så kan det godt være, at du havde tænkt, nå, ja, det kan da godt være, at vi bliver det på et tidspunkt, men sådan, let's see, agtig. Præcis. Så var det ikke en kamp. Ja. Ja, det var lidt den der jagt i sådan in and out, der gjorde, at det blev endnu mere følelsesladet vildt på en eller anden måde. Ikke? Og sådan følte, man blev taget med storm. Ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorium kan det faktisk være direkte livsfarligt at leve i et konfliktfyldt parforhold på længere sigt. For hvis du ofte skændes og føler dig misforstået og ulykkelig, så vil dit adrenalinniveau, din hjerterytme og dit blodtryk stige, og det kan være farligt for dit helbred. Så tillykke! På den måde har dit brud måske givet dig dit sunde helbred tilbage. Også selvom du føler dig endnu mere ked af det, lige efter bruddet er sket. Det bliver bedre på den anden side. Da I så bliver kærester, endelig. Ja. Hvordan er det her forhold så? Altså, både sådan i starten og så hen ad vejen. Jeg vil sige, at da jeg sådan endelig får overtalt ham til sådan, nu er det os to, så er han helt ægte, vil jeg sige, på hans vegne, tror jeg, vildt med mig. Altså sådan, og han når derhen og siger, at han elsker mig, og der er meget mere, altså der er øjenkontakt, og der er connection, der er de her ting, som jeg havde længtes efter, at nu havde jeg ham, og det var mig og ham mod hele verden. Sådan føles det bare. Og så bliver det sådan gradvist, og måske, nu siger jeg et år, men det var nok mindre, hvor det var det her, der var det gode, eller hvad man siger. Og så kommer der nogle bump på vejen. Jeg går i gymnasiet på det her tidspunkt. Går ud af gymnasiet, da jeg er sammen med ham her. Og tager sådan nogle fester, hvor han er enormt jaloux, og sådan vil styre mig enormt meget. Er enormt styrende. Ej, skal du det der på, og dem skal du ikke. Skal du være sammen med dem der, skal du nu ud igen? Og sådan. Også lidt sur over, for han var kunne rigtig godt lide at feste, eller man siger sådan. Ja. Så hver gang jeg skulle noget med fest, så var han bare sådan, ej, og det ene og det andet. Han får sådan irriteret over, at det ikke var ham. Og det blev jeg selvfølgelig virkelig ked af, fordi jeg tænkte, det gør da ikke noget. Eller sådan, hvad jeg er lige her, jeg går ikke nogen steder. Eller sådan, og han bliver bare mere og mere og mere styrende på rigtig mange punkter, hvor jeg dengang slet ikke kunne se det. Altså, på hvad tænker du, når de her sådan kontrollerende episoder opstår? Altså, tænker du, at det har han nok ret i? Altså, sådan, det er mig, der har for korte kjoler på? Eller det er mig, der lidt er en fløt i byen? Eller alt det dårlige, det var mig. Ja. Jeg troede på hvert et ord, han sagde til mig. Og det gjorde jeg lige indtil vi gik fra hinanden. Ja, jeg troede på hvert et ord, han sagde til mig. Problemet var bare, at i det her forhold, fra vi møder hinanden, til vi ligesom står op, at det er en periode på 4 år, og vi går ligesom rigtig mange op og ned tog igennem, og jeg tror, at det største problem i alt det her var, at han styrede mere og mere og mere, og jeg glemte mere og mere mig selv, og jeg troede på mere og mere på alt, hvad han sagde, og at jeg var det menneske, han talte om, så når han sagde noget dårligt, så var jeg sådan, ej, nu, det skal jeg også stoppe med, eller som du siger, jeg var fløten, eller jeg var, du ved, alt var galt med mig, hele tiden. Han overskred utrolig mange grænser. Virkelig, virkelig mange grænser. Og jeg var rigtig, rigtig, rigtig helt ægte ked af det. Rigtig, rigtig tit. Og jeg nogle gange vidste ikke over for ham, og andre gange gjorde jeg også ting, som jeg aldrig i dag ville gøre, for at få opmærksomhed. Hvad for eksempel? Sådan noget som i nu går jeg, du ved, sådan noget helt barnligt, sådan noget. Nu tager jeg mine ting og går, og sådan i i min sådan brede og frustration bare pakker mine ting og hele tiden skulle gøre ting for sådan, se mig nu, du ved, sådan noget helt drama. Og før at han skulle løbe efter dig? Ja, før han skulle løbe efter mig og sige, ej, jeg synes ikke, du skal gå nogen steder, skat. Nu synes jeg, du skal sætte dig ned og tage, lad være med at tage dine ting og gå. Han var pisse ligeglad. Og du ved, de der ting, men nogle gange stod jeg bare nede i regnen, nede på gaden, for at, altså nogle gange i op til 2 timer, bare for at vente på, om han ikke kom ned og hentede mig. Og det var alligevel altid mig, der skrev, jeg står stadig hernede. Kan du ikke, du ved, har du slet ikke savnet mig? Eller du ved, alle de der ting, som bare, jeg havde så meget brug for, at han så mig på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og jo mere han ikke så dig, jo mere desperat blev du. Ikke? Fuldstændig. Fuldstændig. Jo mere mistede jeg mig selv, ikke? Altså, i forhold til den pige, som mødte ham, og som tog uinviteret med på Roskilde Festival, og bare var sådan her er jeg-agtig energi, og kæmpe fest, og gang i den, og sådan noget. Hvad er det så for en Emily, du bliver til? Fordi du siger jo, at du lytter meget til de her ting, hver gang han siger, der er noget, du har gjort forkert, noget, du ikke må, noget, du skal gøre anderledes. Mm. Bliver du en mere sådan hæmmet, kuget, bange udgave af dig selv? Ja, det gør jeg 100%. Men jeg begynder også at lyve enormt meget over for veninder og familie og mig selv, som jo er det største problem i sådan nogle situationer. Og begynder eksempel sådan noget at lave mad, og stedet af mig vente på, at nu kom han hjem, og jeg havde lavet mad til ham. Og så fik jeg bare sådan en, hvad fuck tror du selv, selvfølgelig kommer jeg hjem og spiser med dig? Og jeg kan bare huske, at sådan, ej, det løber mig sådan koldt ned og rygt, når du siger det på den måde. Og det var ikke én gang, at det skete. Det var rigtig, rigtig, rigtig tæt. Det var næsten hver dag, fordi selvfølgelig kommer jeg ikke hjem og spiser. Jeg spiser på arbejdet. Og den der følelse af at ligge derhjemme og gå i seng alene, og hans træning og hans venner og hans arbejde betød alt for ham. Men hvor er det lige, jeg passer ind? Og jeg tror bare, at til sidst i vores forhold var der ikke noget, der hed Emily-tid i hans liv. Jeg passede ind, fordi det passede ham godt, at han synes, det var cool, at jeg lavede det, jeg gjorde. Og vi var et par folk, ligesom sådan, så til og var sådan, ej, de er sgu meget seje. Du ved, de er sjove at have med til fester og alle de der ting. Men vi havde ikke noget sammen til sidst. Det var mig, der blev ved med at hive i, kom nu, se mig nu. Men, og jeg tror, at den der følelse af, bare jo mere jeg hiv i ham, jo mere mistede jeg bare mig selv. Altså sådan fuldstændig, og kunne bare ikke samles op. Altså lige meget, hvem der prøvede, kunne jeg bare ikke samles op. Det der med at lyve over for alt og alle, lige fra når min mor sagde, Emily, jeg synes, du skal til at tænke på, om det er det rigtige for dig at være i det forhold. Så det første, jeg sagde, var jo bare angreb, ikke? Så var det bare, du skal slet ikke blande dig, jeg ved bedst, og alle de der ting der, som man jo gør, når man jo godt ved, at man byder sig selv noget, man egentlig nok ikke burde. Beskyttede du også ham over for alle? Rigtig meget. Jeg beskyttede ham virkelig meget. Jeg talte kun godt om ham, og jeg turde ikke at sige til folk, hvor dårligt han behandlede mig. Og jeg turde ikke at fortælle folk, at han ikke så mig, og at vi ikke havde alle de her ting sammen, som man har i et forhold. Det turde jeg ikke sige, fordi jeg levede lidt i en illusion om, at vi ville komme til det. Og der var jo den der dag, den der ene time, hvor han havde tid til mig, hvor vi bare havde det vildt hyggeligt. Du ved, de der ting holdt jeg fast i. Og til sidst, specielt det sidste år, hvor jeg bare løg hver dag, hele tiden. Over for alle omkring jeres liv. Ja. Jamen, vi skal også hjem og spise sammen i aften. Du ved, hvis jeg havde en veninde, der var sådan, jamen, vi skal hjem og spise, og hvad skal I? Og, jamen, skal vi også. Altså, vi skal også se den der film, I også skal se, og du ved, alt det der. Det var jo bare noget, jeg forestillede mig. For jeg håbede jo, at han også havde lyst til at komme hjem og være sammen med mig. Men det værste ved det der er jo nærmest, at du så jo vel ikke har haft nogen at snakke med om det. Ja. Jeg var alene om det. Jeg tror, heldigvis så arbejdede jeg på det tidspunkt på et magasin, hvor jeg havde en virkelig god veninde, fordi jeg havde faktisk nogle ture, hvor jeg brød sammen på arbejde ved min kontorplads, og slet ikke kunne styre det, og nogle gange måtte blive sendt hjem fra arbejde, fordi jeg bare begyndte at græde, og nogle gange ikke kunne komme ud af sengen, og alle de der ting, fordi jeg var så ked af det, fordi jeg følte mig intet værd, og jeg følte mig uduelig, ubrugelig, ikke god nok, ikke pæn nok, ikke sød nok. Alle de her ting, som det her andet menneske fik mig til at føle. Og ikke bare føle, men også ting, han sagde til mig. Så det var ikke kun det sådan uvisse i, at han synes nok ikke, jeg er god nok. Nej, det er du er ikke god nok til mig, du ved. Hvem tror du er? Agtigt, ikke? Så det er jo også det der sådan, i egentlig at, ja, at der er et andet menneske, der når derhen og bestemmer så meget over en, at personen også ender med at bestemme over ens egne følelser og tanker og nærmest hvem man er. Jeg vidste slet ikke, hvem jeg selv var. Jeg har brugt flere måneder efterfølgende på at finde ud af, hvem er jeg? Hvem er Emily? Hvad kan hun lide? Hvad for nogle venner har hun? Du ved, hvem kan hun stole på? Hvordan er mit liv? Hvor skal jeg bo? Alle de der ting, ikke? Start forfra. Og jeg tror bare, at jeg røg bare virkelig, virkelig, virkelig langt ned, ikke? Altså, når han siger sådan nogle der ting til dig, for eksempel, og når du oplever alle de her svigt gang på gang, og du er, når du ikke kan komme ud af sengen og komme på arbejde, fordi du er for ked af det, når du bliver sendt hjem, fordi du er for ked af det. Altså, hvor er han i alt det her? Siger du til ham, jeg kan ikke gå på arbejde i dag, fordi jeg er så ked af det over os? Eller, ja. I en lang periode gør jeg ikke, fordi jeg sådan er bange på, hvordan han reagerer, men vi når faktisk derud, hvor jeg faktisk er ret ærlig omkring, hvordan jeg har det. Og han er pisse ligeglad. Vi når derud, hvor jeg siger til ham, at jeg er så ked af det, vi er simpelthen nødt til at snakke sammen. Jeg kan ikke lide, jeg får ondt i maven. Jeg er også opdraget med, at min mor altid har sagt til mig, at man må aldrig gå i seng og være ked af det. Nej. Man skal altid løse tingene, inden man går i seng. Ikke? Så den der følelse af, at det var gå i seng hver dag med ondt i maven og ikke snakke om det. For han gad fandme ikke at snakke med mig om, hvordan jeg havde det nu igen. Du ved, ikke? Nu har du det sådan der igen. Nu gider jeg ikke høre mere på dig. Og for mig handlede det jo bare om, bare sådan, kig mig du bare i øjnene. Tag mig du bare lige hånden og være sådan, jeg er lige her. Du ved, det er jo. Og det gjorde han aldrig. Så jeg mistede jo ham, og jeg mistede rigtig, rigtig meget mig selv, ikke? Jo. Den klassiske, altså det mest klassiske spørgsmål i verden, er jo, hvorfor gik du ikke? Ja, og det er der mange, der har spurgt mig om, og jeg har altid spurgt mig selv om det samme. Ja. Men det, ja. Altså, og jeg tænker jo, det umiddelbare svar er jo vel, at du har mistet dig selv så meget, du har mistet din egen styrke og sådan kraft til at kunne tage et selvstændigt valg, fordi at du slet ikke ved, hvem du er, eller hvad du vil, eller hvor du skal gå hen, at man pludselig ikke føler, at man på nogen måde kan, altså at det er fysisk muligt for en at tage så stort et aktivt valg, som det er at slå op og alt det, der følger med. Det var fysisk umuligt for mig. Fysisk umuligt. Det var ikke en mulighed. Ej. Muligheden var ikke, at jeg slog op med ham. Fordi hvis der var ham, der slog op, så var det ham, ikke? Jo. Altså sådan, så det var ham, der styrede bestemt alt. Så sådan, det var hans venner, det var hans familie. Det var hans præmisser lige meget, hvad, hvornår, hvordan det var. Jeg lavede ikke en aftale uden at spørge ham om lov først, hvad han skulle, fordi jeg vidste, hvis jeg ikke lige havde hans schedule i mit hoved først, så ville jeg ikke se ham i løbet af ugen. Så alt var ham først, og han var sindssygt egoistisk. Så det der med ikke at blive taget som et team, men at det var, han tog altid sig selv først, og så kunne jeg ligesom komme tristende bag ved at være sådan, så kunne det da være, er der sådan en team i den her uge, hvor du har tid til at se mig, du ved. Ja. Det var sådan på den måde, ikke? Det var så, hvis han tager sig selv først, og du tager ham først, så er der ikke nogen, ikke der tager dig. Nej, præcis, så er der ikke nogen, der tager mig med. Og så hvorfor går man ikke? Jeg tror, det var et psykisk voldeligt forhold. Jeg var meget, meget undertrykt. Er du i virkeligheden der, hvor, altså, en ting er ikke at overveje at gå fra ham, fordi det føler du slet ikke, altså, overhovedet det er ikke en mulighed. Ja. Men er du også der, hvor du er bange for, at han går fra dig, selvom du har det så dårligt? Mm. Det var min største frygt. Min største frygt var, at han ville gå fra mig. Og det er jo sindssygt paradoksalt, når man er i en situation, hvor det bedste, der kunne ske, var, hvis han gik fra mig. Ja. Fordi jeg ikke kunne selv, ikke? Mm. Og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, heller ikke i dag, at han ved, hvad han gjorde ved mig. Altså sådan, fordi jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der vælger at være så ondskabsfulde med vilje. Det tror jeg ikke på, men jeg tror ikke, at han var bevidst om, hvor slemt det var. Jeg tror godt, at han ved, at jeg havde det. Det ved han, for det sagde jeg jo, at jeg havde det rigtig, rigtig dårligt og var ked af det hver dag. Ja. Og min selvtillid var dårlig, og min, altså alt var bare Man kan jo også sige, at det, jeg tror også, det er vigtigt at huske på, når du fortæller den her historie, at du fortæller den jo med sådan bagklogskabens klare lys. Præcis. Hvor at da du var i det, der følte du jo, at det var dig, der var gal på den. At 100%. Du ikke var en god nok kæreste, at du hele tiden gjorde ting forkert, og vel dermed også sådan lidt levede på hans nåde, at sådan, hvor er du heldig, at han stadig er her, efter præcis. At du har været så nedtursagtig så mange gange. Tænk, at du har spurgt så mange gange, om vi skulle spise aftensmad sammen. Hvor er du nederen? Eller sådan, præcis. Ikke? Det er jo helt galt at spørge om sådan noget sindssygt noget. Ikke? Altså, det er jo, det, man begynder over at tro på det selv. Ikke? Og ja, jeg ved jo godt i dag, det har jo ikke noget som helst at gøre med mig, men jeg tror bare, når man er i det, så er der bare ikke nogen, lige meget hvor mange og hvem det er, der fortæller en, prøv at du er god nok, du er smuk, du er sød, du er alt det der, du ikke tror på lige nu, det er du. Ja. Så rører det bare ind og ud igen, ikke? Når man taler om vold i parforhold, falder tankerne måske hurtigt på den fysiske. Men psykisk vold kan være mindst lige så nedbrydende, men meget sværere at spotte. Ifølge Lev Uden Volds definition på psykisk vold, er det gentagne handlinger, der nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer eller isolerer en person med det formål at kontrollere eller begrænse personens liv. Psykisk vold kan påvirke din fornuft og virkelighedsopfattelse. Hvis du tror, at du lever i et voldeligt forhold, psykisk eller fysisk, så kan du få hjælp ved at ringe til Lev Uden Volds hotline. Vil du så ikke prøve at fortælle sådan slutningen på det her forhold? Fordi I er jo sammen i 4 år, hvor du har det sådan her. Jeg ved ikke engang nu, hvordan jeg skal beskrive det. Altså sådan en det var ikke sådan, jeg forestillede mig det. Lad mig bare sige det sådan. Hverken for nogen af os. Hvad der sker? Jo, han beskylder mig til sidst for, at jeg skulle have været seng med en anden. Og det var ikke sket. Og det var ikke rigtigt. Og selv om vi, og han bliver ved med at sige det, og vi snakker med den der, alle siger det, alle tror på det, agtig måde. Jeg tror bare, at til sidst, selvom han ligesom prøvede sådan at sige, om det er sådan her, folk siger, og når folk siger det, jeg kan ikke være sammen med en, hvor alle tror, at det er sådan, det er. Og så var jeg bare sådan, men, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg sige, du ved, det er ikke rigtigt, vil du ikke køre i stolen for mig? Nej, det er faktisk lige meget, fordi folk tror det. Så er det faktisk lige meget, hvad sandheden er. Hvor jeg til sidst sådan måtte, du ved, prøve at redde ud og sige sådan, men du ved jo godt inderst inden, at det ikke er rigtigt. Det er mig, der har vildt dig altid. Det er mig, der har vildt det her. Det er mig, der har kæmpet. Det er mig, der har, du ved, det er dig, der har bla bla bla bla. Og så røg det bare ud af mig, du ved. Det er dig, der har kysset på hende der. Det er dig, der har gjort det der. Det er dig, du ved. Og så var han bare sådan, ja, men det kan godt være, at det ikke er rigtigt. Og jeg kunne godt mærke på ham, at der var sådan en gnist, der var sådan, jeg tror måske heller ikke helt på, at det er sket. Men det er også lige meget, fordi nu er vi ude. Du ved, jeg er ude. Vi ses. Og jeg kan huske den der sådan følelse af, at det var så nemt for ham at lukke mig fuldstændig ud. Han smed mig bare ud på røv og albu af lejligheden, og det var bare sådan. Og det var meget nemt for ham. Det hele var meget nemt for ham. Og det kan jeg huske, jeg synes var virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Ja. Hvorfor er det så nemt for dig, når det gør så ondt på mig? Altså sådan den der følelse. Ja. Men jeg tror, at for mig var det også sådan, det var sådan et, en dobbelt ting, ikke? Fordi en ting er jo, hvor vildt ked af det, og det føles som om, at jeg ikke kunne leve et liv uden ham. Fordi ja, den smerte, ligesom den smerte, jeg var blevet afhængig af, den fyldte lige pludselig så meget, at jeg ikke kunne se et liv uden. Jeg kunne ikke forestille mig, hvordan, hvad så i morgen? Hvad så nu? Nej. Jeg følte, jeg skulle dø. Altså, det var derude. Det var som at få en kniv i hjertet, ikke? Og sådan var det i 3 måneder, hvor jeg bare ikke kunne trække vejret. Og så tror jeg bare, sådan den anden følelse, det var sådan den ene side af, at sådan, hvordan skal jeg kunne leve uden dig-agtigt. Og så den anden følelse var, at jeg følte mig uretfærdigt behandlet i situationen. Fordi jeg vidste, at det, han sagde, var løgn. Ja. Jeg kan huske, jeg var sådan, den historie, du kommer med, der er ikke rigtig. Den er ikke sand. Så jeg følte mig, jeg følte, det var urimeligt. Og det gjorde mig ulykkelig, fordi ja, det kan godt være, at vi to ikke skal være sammen. Men du skal dele med ikke sige, at Jeg var i seng med ham der, for det var jeg ikke. Og i alt det her sådan tumult, det var hans venner, det var hans familie. Han ville aldrig med mig besøge min familie, du ved, mine veninder. Det var alt, var hans. Og jeg stod bare helt alene. Selv min daværende bedste veninde valgte ham, og ikke mig. Og vi boede sammen. Hvorfor? Ja, det har jeg spurgt mig selv om hver dag lige siden. Det er så stoppet med nu, det stoppede med for 2 år siden. Og så var jeg bare sådan, for i dag af, der vælger jeg at slippe hende fuldstændig. Og jeg har aldrig haft det så godt, som da jeg valgte at beslutte mig for. Nogle gange skal man sige ting højt, og så skal man bare kigge sig selv i spejlet og sige, prøv her, for i dag, der stopper jeg med at tænke på det her. Og så nogle gange hjælper det altså. Ja. Bare lige at høre sig selv sige det højt, ikke? Jeg følte mig rigtig svigtet. Virkelig, men har svigtet. Det også noget at gøre med, altså nu gætter jeg bare, ikke, men, men måske en blanding af, at hvis han har fået overbevist alle om, at du har været ham utro, så er du allerede der en skurk. Og så kombineret med, hvis du aldrig har fortalt nogen om, hvordan det har været at være i det der forhold, så der ikke var nogen, der vidste. Altså, de har jo bare set det udefra, vel, så, og du har fortalt hele tiden, jeg skal hjem og spise sammen med ham, og jeg skal, du ved, vi skal det og det og det. Så ingen, altså. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvor slemt det egentlig var. Selv min daværende bedste veninde vidste nok ikke helt, hvor slemt det var, men hun vidste godt, at han var en nar. Altså, sådan, hun vidste godt, at hvad han ligesom bød mig, og han var meget manipulerende. Både over for mig, men også over for alle andre. Ja. Men og så har han bare sådan en wow-effekt på folk, eller han havde. Så jeg tror også, at hun blev forblændet af ham. Nå, men de kan få lov at være venner. Det er fint. ja, præcis. Men jeg tror, i alt det der, var det jo også den der følelse med, at okay, han vil ikke være kæreste med mig. Jeg har ikke nogen venner. Jeg har ikke nogen, du ved, sådan, jeg stod bare fuldstændig nøgen. Jeg følte mig helt blottet. Ja. Altså, jeg følte, at jeg var blevet placeret nøgen på strøget. Ikke? Det var den følelse, jeg stod med, at bare sådan, alle kan se helt ind i sjælen på mig, hvor dårligt jeg har det. Hvor var du henne fysisk? Altså, hvor flyttede du hen? Og jeg flyttede hjem til mine forældre. Ja. Så jeg boede faktisk i 3 måneder hjemme ved mine forældre. Ja. Det var næsten fysisk umuligt for mig at stå op om morgenen. Ja. Jeg havde svært ved at spise, og jeg havde svært ved at. Jeg var bare ked af det hele tiden. Jeg havde bare kvalme. Kvalme hele tiden. Og havde bare troede bare aldrig på, at mit liv ville blive godt igen. Prøvede du sådan at vinde ham tilbage, eller overbevise ham om, altså, havde du sådan nogle desperate øjeblikke, hvor du 100%. Fik ringet altså, eller skrevet? Ja, eller 100%. Jeg havde 100% sådan nogle sådan noget, jeg vil altid elske dig. Beskeder. Ja. Og jeg er jo lige her, du ved jo godt, hvem jeg er, og alt det der. Ikke? Det er helt sådan noget, jamen jeg vil jo bare så gerne, og tro nu på mig. Og det var jo både den der, sådan, tro nu på, hvad jeg siger, det er sandt, du ved, urimeligheden, men også længslen efter smerten. Ja. Det sindssyge er, at man virkelig kan blive afhængig af smerten. Mm. Altså, det synes jeg er så sindssygt. Yeah. Og sådan, jeg har også virkelig selv oplevet det, men sådan den der følelse af, at når det pludselig, når der ikke er noget drama, og der ikke er nogen, der gør en ondt, og der ikke er nogen, der svigter en hver dag, så er man sådan, hvad skal jeg så bruge min energi på? Agtig. Altså, det er en ret vild følelse. Ja. Fordi man er vant til at få smidt en koldt spand vand i hovedet på en eller anden måde, og være klar, og man er bare på vagt på en eller anden måde, når det er sådan et forhold, man er i. Ja. Man er konstant klar på at høre, hvad har han nu gjort galt? Hvad skal der nu? Hvad gør du for sådan, du var lidt inde på det før, at du sådan jo skulle finde ud af, hvem du var. Ja. Altså, at det var en del af din kærestesorgsproces, som det jo tit er, fordi at en kærestesorg tit er en slags livskrise, ikke? Fordi man har bygget en idé om en fremtid og alting op omkring et menneske. Ja. Og så falder det hele. Så falder hele korthuset. Ikke bare en person mangler, men alt det, man skulle og troede, man ville og havde planer om, det er sådan, det hele er væk. Ja, lige præcis. Så hvordan sådan arbejder du med at finde ud af, hvem er du nu? Mm. Jeg gjorde rigtig mange ting for at prøve at vinde mig selv tilbage. Og min egen tillid over for mig selv. Altså, jeg havde følelsen af, at jeg var blevet pillet helt fra hinanden. Ja. Så det var lidt den der, hvordan samler man alle de her stykker op for jorden, og samler mig igen. Ja. Jeg gik til terapi, og jeg gik til akupunktur, og jeg gik til forskellige former for træning. Boksning hjalp mig rigtig meget. Ja. Det er jo sådan videnskabeligt bevist, at du hvis, altså sådan, hvis du slår på noget, når du er vred, så kommer du af med den vrede. Ja, og jeg er ikke en udadreagerende type, men det hjalp. Wow, det var så fedt. Altså, sådan, det forestillede du dig, at det var ham, ligesom man ser i filmen? Ja, er du sindssyg, ja. Totalt. Jeg blev også god rigtig hurtigt, fordi at jeg bare var sådan, jeg gik 4 gange om ugen med privat træner til boksning. Og fordi jeg bare var sådan, det her, det skal jeg også have hjælp til at få det ud på en anden måde, ikke? Ej, og det startede det er du faktisk den første, der siger herinde, at have gået til boksning. Er det rigtigt? Og bare slået det ud, men jeg elsker det. Ja, det var virkelig fedt, kan jeg huske. Ja. Jeg startede 2 uger efter, vi gik fra hinanden. Og så gik jeg bare 4 gange om ugen i et år, halvandet år. Jeg arbejdede meget med det mentale også. Det gjorde jeg. Jeg udviklede angst, da vi var sammen. Og fandt jo faktisk ud af, at mit angst var bundet op på min relation til ham. Og sådan er det for nogen. Ligesåvel, man kan have rigtig mange forskellige former for angst, men der er rigtig mange mennesker, der har det samme som mig. Det der med, at man ligesom har en følelse af, at ens angst er bundet op på et menneske. Og så snart, at man ikke er i den relation mere, så forsvinder det. Hvilket er ret vildt. Og det gjorde det også med mig. Så det forsvandt? Ja, jeg har ikke haft et angstanfald på samme måde, som jeg havde dengang, jeg var sammen med ham. Og det var altid, når jeg var sammen med ham, at jeg fik det. Hvilket er rigtig vildt. Ja. Hvor er det nøjeren at tænke på, ikke? Så nøjer. Ja. Altså, hvordan et giftigt forhold kan fuck en fuldstændig op, hvis man ikke kommer ud af det i tide. Fuldstændig. Så jo, det gjorde jeg. Jeg startede allerede dengang, jeg var sammen med ham til noget sådan massage, akupunktur, noget lidt mere sådan alternativt, som hjalp mig rigtig meget. Hvor jeg gik hver anden lørdag, kørte jeg til Falster til en klinik, der bare var, han var bare den vildeste behandler, ham der. Så min mor kørte med mig hver anden lørdag, og det blev jeg ved med, da vi også gik fra hinanden. Og jeg kan bare huske, at der gik jeg til det rigtig intensivt, fordi der havde jeg også rigtig svært ved min psyke, der da vi var gået fra hinanden. Ja. Og det var svært at sådan samle mig. Jeg græd hver dag hele tiden, alt det der. Men at kunne gå til det der og få hjælp med sådan at stabilisere mine sådan følelser og alt det der, det hjalp mig rigtig meget. Ja. Det her med at få ro på og mærke roen i kroppen. Ikke hele tiden skulle være på vagt. At være klar til at angribe, og er der nogen, der er efter mig? Følelsen. Ja. Det hjalp mig i hvert fald virkelig meget. Når du at sådan komme videre ægte selv, og ligesom føle, nu er jeg faktisk ovenpå igen, nu er jeg faktisk glad, eller jeg ved, hvem jeg selv er, på en eller anden måde, inden at du møder din nye kæreste? Ja, det gør jeg. Jeg synes faktisk, at jeg formår ret intensivt at arbejde virkelig meget med mig selv. Og virkelig gå ned i den og bare eje følelsen af at være ked af det. Bare sådan, jeg har. Hvor lang tid er du i den her proces? Et års tid. Ja. Og jeg kan huske sådan fra den ene af til den anden, hvor jeg fik den der følelse af, prøv her, du fortjener fandme ikke at være sammen med mig. Ej. Det var en vild følelse. Ja. Det var vildt at føle sig. Det var sådan helt super, super power-agtigt at være sådan, du fortjener bare ikke mig. Nej. Det gør du bare ikke. Men selvom at man altså arbejder en masse med sig selv og finder ud af, hvor man vil hen, og man får et mere klart sådan billede af, hvad det er, der i virkeligheden er foregået, som man slet ikke kunne se, da man stod midt i det og alt det her, så kan det jo stadig godt sådan fortsætte ind i ens videre liv, ens videre relationer, fordi man netop, det har sat sig i en, det har ændret en på en eller anden måde. Mm. Så sådan, hvordan var det, da du så møder Mads? Jeg tror, det mit største problem i min sådan, forhold efterfølgende har været, at jeg lige pludselig skulle lære, at det faktisk var okay at tænke for 2. Fordi der var lige en, der havde lært mig, hver dag og banket ind i mit hoved i 4 år, at jeg kun skulle tænke for en, og det var ham. Men lige pludselig skulle lære at tænke vi, og Og mig. Og mig, ja, og prioritere sig selv. Ja. Men jeg gik faktisk over til at blive det modsatte efter, fordi det blev sådan lidt rebelsk for mig, at nu skulle jeg bare, altså sådan, nu skulle det kun handle om mig, da vi gik fra hinanden dengang. Og så handlede det måske lidt for meget om mig, så alle dem, jeg ligesom prøvede at få et forhold til, tænkte, de kommer aldrig ind nogen steder, fordi jeg var bare, du skal slet ikke prøve på noget som helst, fordi jeg er den, jeg er, og du skal du slet ikke, du ved. Jeg blev sådan lidt for, jeg er stærk, jeg kan godt selv, jeg har ikke brug for nogen-agtig efterfølgende, til at jeg så heldigvis møder Mads, som ændrer på det. Havde du også sådan lidt sådan nogle tillids-issues, eller sådan, er du nu også sådan en, der kommer og kontrollerer mig, eller kan jeg regne med, at du vil mig det godt? Har du gode intentioner? Er du en god mand? Mm. Eller vidste du godt, at det var han? Nej, fordi da Mads og jeg så møder hinanden, aner jeg faktisk overhovedet ikke noget om ham. Og jeg troede bare, at han var alt andet, end han egentlig er. Men jeg passede mega meget på mig selv. Og det gør vi jo oftest, når vi er blevet såret. Ja. Så den der følelse af bare sådan, der er fandme ikke nogen, der skal komme her og tage mit hjerte og rive det ud og træde på det en gang til. Og så vil vi nærmest hellere være alene, end vi vil have, der er nogen, der skal komme og rive det ud igen, ikke? Så jo, selvfølgelig. Det er nok også derfor, at vi datede masser af på den måde, vi gjorde. Vi valgte ikke at være sådan ude i offentligheden, men bare at date hjemme i min lejlighed. Så hver gang vi sås, var det hjemme ved mig. Det var sidde over for hinanden, snakke, lære hinanden bedre at kende, alt det der ting, uden at blive påvirket af, hvad folk synes, og ja, holdninger og fester og alt det her. Men bare virkelig sådan at lære hinanden at kende. Jeg tror, vi begge to var et sted i vores liv, hvor vi, det var det, vi havde brug for. Så der var det ligesom et godt match for os, heldigvis. Hvis du sidder og tænker, kan det virkelig betale sig at bruge både tid og penge på det der psykolognode? Så er svaret nok ja. Psykologsamtaler virker nemlig lige så godt mod depression som antidepressiv medicin. Ifølge NetDoctor er det forskning fra University of North Carolina viser. Her sammenlignede de kognitiv terapi med antidepressiv medicin. Knap 60% får det bedre af terapien, og det samme gælder for medicinen. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i patientens negative tanker og tankemønstre og prøver at finde alternative måder at tænke om dem selv og deres egen værdi på. Nu vil jeg også lige høre dig, hvad dit bedste råd, vigtigste råd er til en, der sidder og har kærestesorger lige nu. Jeg tror, den der følelse af at huske tilbage til, hvad gør mig glad, fordi man har en eller anden idé om, at der ikke er noget, der gør en glad, når man er virkelig ked af det. Ja. Men ligesom sådan huske tilbage til, okay, hvad plejer at gøre mig glad? Ja. Som hvad gør jeg for mig selv? Af ekskæresten. Ja, hvad gør jeg for mig selv, som gør mig glad? Jeg synes også, det er et godt råd, det der med nogle gange også lige at sådan huske før forholdet med den her person, sådan, hvad plejede jeg at lave, som jeg godt kunne lide? For jeg var jo faktisk et helt menneske, inden jeg mødte det her menneske. Ja, præcis. Og hvad kan jeg gøre? Ja, jeg tror bare, den der følelse af sådan, det kan jeg i hvert fald huske mig selv, at sådan, hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg lide at spise? Hvad kan jeg lide at lave? Sport? Altså, hvad kan jeg lide at læse? Alle sådan ting, fordi man jo også bare bliver virkelig påvirket af hinanden, når man er i et forhold. Og så når man har et knust hjerte, som bare er i 1000 stykker, så kan det være virkelig svært, synes jeg, at huske på. Men hvis man lige leder lidt, så er det det bedste, man kan gøre for sig selv, synes jeg. Ja. Er du klar på at lege? Jeg har aldrig legen med kærestesorgspørgsmål. 100%. Mm. Nu synes jeg, vi trænger til noget opløftende. Ej, men jeg synes, det har været opløftende nok også, at du kommer videre så stærkt, som du gør fra noget så voldsomt, fordi det kunne også have taget langt længere tid for dig, ikke? Helt sikkert. Altså, man plejer også at sige sådan, at det tager lige så lang tid at komme over, som forholdet varede nærmest, ikke? Ej, nej. Det kan godt, hvis der var nogen, der sagde til mig, så kan jeg huske, at jeg bare var sådan, åh nej. Ja, præcis. Er nogen, der gider spole tiden frem? Det er nemlig det. Og jeg vil altså sige sådan, min erfaring med alle de gæster, jeg har haft herinde, at den regel kan man altså ikke sætte op. Nogle gange tager lang tid, nogle gange tager det kortere. Ja. Men du kan ikke vide, bare fordi du har været sammen i 4 år, så skal du være ulykkelig de næste 4. Ja. Sådan er det heldigvis ikke. Nej, helt sikkert, ja. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Det har jeg. Jeg tror bare, lige da du sagde det, var bare sådan 100%. Det der med altid at lyve sig selv op. Ja. Lyve sig selv meget federe. Fordi man jo tit ikke føler sig særlig fed, når man, når man er der, hvor man er ved at blive droppet. Bare være sådan, men prøv at høre, vi har det mega nice, og husk det gode, og alle de der ting. Og så samtidig også det der med sådan, jeg er fed, du ved ikke, hvad du mister-agtigt. Ja. Jeg tror, alt det der, vi sådan prøver at fyre af. Sådan en falsk selvtillid. Ja, fuldstændig, det tror jeg. Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram kun, før min eks skulle se dem. 100%. Altså, der tænker jeg, at du har en stor profil, 100%. Hvor du kan, at du har virkelig mulighed for at gøre nogle sindssyge ting ud til mange mennesker, for at ramme en. Ja. Er det sådan noget, se hvor fedt det går med min karriere, eller er det, se hvor hyggeligt jeg har det med mine veninder, eller er det, se hvor flot jeg er i den her bikini? Nej, det er det hele. Ja. Det er bare sådan, life is good. Ja. Det er bare det hele. Der det her er 100%. Ja. Der bliver det hele bare skruet op. Alt er fedt og godt, og jeg har det sjovt, og jeg har det fedt, og jeg... se mig nu, hvor nice jeg har det, den der følelse. Og det værste er, det er jo bare lige til at se igennem. Man kan altid, det er altid lidt sådan... Min kæreste, altså jeg vil grine altid lidt over sådan... Vi snakker altid om det med sådan... Man kan virkelig se, når nogen bliver singler. Ja. Og det er bare en ting. Altså, sådan, det er det bare. Altså, fordi, og selvom man ikke ved... at de er blevet singler, så man sådan kan vide, om den der person er blevet single, for man kan bare mærke en vibe. Ja. Og sådan er det bare, jeg tror, vi alle sammen gør det. Gør vi ikke? Okay. Altså, jeg har gjort det altid i hvert fald. Ja. Og sådan, bare sådan nogle ting, som at der er altså, ting, som jeg lægger ud i dag, som jeg ikke på nogen måde ser som usexet eller kedelig eller noget som helst. Men hvis jeg var single, så ville jeg med det samme være sådan, ej, jeg skal ikke være så meget hjemme hos min mor. Altså sådan på min... altså, du ved, det er jo ikke nogen, der gider. Nej, det ryger ud nu. Ja. Altså, og så lige pludselig, så er man sådan en type, som kun fester, kun er på sjove ferier. Ja. Kun sådan, du ved... Kun altså, går i bare med at bluse. Ja, og, det er det. Og, hvor det sådan, ej, jeg skal ikke lave de der dumme hyggevideoer, hvor jeg ligger i sådan nogle ulestrøm. Det er der ikke nogen, der gider. Ja. Det er rigtigt. Det er så rigtigt. Og ja, jeg tror også bare, vi gør det alle sammen. Ja. Altså. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Det har jeg. Ja? Det har jeg. Hvor du fandt noget, eller? Ja. Oh. Masser af guf. Det var så dejligt. Er det i den relation, vi har snakket om i dag? Ja, det var i den relation, vi snakkede om i dag. Jeg har lidt taget hævn over en ekskæreste. Det har jeg. Ja? Det har jeg. Hvad har du gjort? Jamen, jeg er meget straight up. Jeg er heller ikke bleg for at sige det. Den situation, det hele handlede om med min eks. Den fyr, det handlede om. Altså, som han troede, du havde været sammen med? Ja, ham valgte jeg bare at være sammen med bagefter. Fordi jeg tænkte, nu tror de alle sammen, jeg var sammen med ham alligevel. Så kan jeg lige så godt bare gøre det. Ja. Og jeg tror bare, den der følelse af sådan, ved du hvad, nu tager jeg ejerskab over situationen. Ja. Og det følte jeg lidt, at jeg kun kunne gøre, hvis jeg valgte at gøre, hvad jeg havde lyst til. Det hjalp mig faktisk også lidt med at sådan komme over på den anden side, fordi jeg havde følelsen af, at jeg ownede situationen på en eller anden måde. Ja. Det har noget magt tilbage, og du anbefaler alle at gøre det samme. Nej, på ingen måde. Fordi der er jo forskel på, hvordan og man også slår op på situationen og sådan noget. Men jeg tror bare, i min situation var det bare følelsen af, nu er jeg lige mig selv. Ja. Ja. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg. Ja. Ja. Også i det forhold, vi har snakket om nu. Ja, jeg tror også, jeg mange gange også sagde til ham dengang, sådan, hvis du er sammen med en anden, så går jeg ikke nogen sted. Altså, jeg sådan, tog mig selv i at være sådan, det, du ved, så meget ville jeg gerne være sammen med ham. Ja. Jeg var også bare sådan, det skal du ikke tænke på. Hvis du har kysset med en anden, det er lige meget. Det skal du ikke tænke på. No. Emily. Ja, jeg var virkelig meget heartbroken. Ja. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op. Det har jeg. Big time. Du ville gerne have slået op lang tid inden. Lang tid inden, ja. Men igen, så havde jeg nok heller ikke været, som jeg er i dag. Det er vigtigt at huske på, at det er bare en del af, hvem man er, i stedet for sådan at skulle sætte sig ned og æve sig, eller være pinlig, eller sige, ej, hvorfor gjorde jeg ikke, og sådan slå sig selv i hovedet. Ja. Det gjorde jeg da nok dengang. Mm. Hvorfor skal jeg så blive ved? Så jeg tror bare, at own den igen, og tage den tilbage, og sige, den tager jeg, og det er bare en del af mig, og have været virkelig, virkelig knust. Og jeg er det ikke længere. Det er helt derned til i, at jeg kun ønsker ham alt det bedste. Der er ikke noget, der rører sig inden i mig, når jeg ser ham nu. Det var der jo flere år efterfølgende, men nu er jeg bare, det har jeg det bare godt med, hvis han har det godt. Og, du ved, og jeg tror bare, ja, at nå dertil, hvor man bare siger, det er bare en del af mig. Ja, hvor han er blevet fuldstændig ligegyldig. Ja, ja. Det er faktisk lige meget, man behøver ikke engang bruge energi på at hade ham eller noget som helst. Nej. Men bare at sige, det er bare, han er der bare. Ja. Dejligt. Det er den bedste følelse, når man lige pludselig kan mærke det. Ja, at det er ikke så er godt. Et sug i maven, når man tænker på ham. Ja. Ja. Nu skal vi altså hjælpe nogen, som sidder med lige præcis sådan nogle der sug i maven, som har knuste hjerter lige nu, og står midt i det. Så jeg håber, du vil gøre dit bedste. Ej, det vil jeg så gerne. Hvor er det spændende. Hej Maria. Jeg er en kvinde på 26 år, og mit spørgsmål bunder i, at jeg er sindssygt bange for aldrig nogensinde at finde nogen, der kommer til at elske mig. Jeg har endnu ikke haft en kæreste, og de fyre, jeg har set i lidt længere tid, har jeg fundet ud af, kun har været interesseret i sex. Mine veninder, de fortæller mig altid, at den klassiske med, at det kommer, når man mindst venter det, men det kan jeg bare ikke rigtig bruge til noget. Så mit spørgsmål er, hvad gør jeg, når jeg har mistet troen på, at jeg kommer til at opleve kærligheden, men jeg har så meget kærlighed at give af? Sød. Helt vildt. Ej, jeg har bare lyst til at give hende en kæmpe krammer. Ja, og selv blive kærester med hende. Ja, jeg vil gerne være din kæreste. Ja. For det første synes jeg, hun lyder som et virkelig, virkelig dejligt menneske. Og igen, hun siger jo også selv, at jeg har virkelig meget kærlighed at give af. Og det er jeg bare slet ikke i tvivl om. Jeg tror, det er helt vildt vigtigt i den situation, hun står i nu, at hun siger til sig selv og arbejder på, at hun ligesom selv er god nok, som hun er. Og den der følelse af ikke at skulle sådan ud at være den der sådan, hvorfor er det, at de kun vil have sex med mig, og hvorfor er, altså sådan, for når man siger sådan, så stiller man sig selv usikkert ved at sige, er der noget galt med mig? Det er hurtigt det, der ligger i sådan undertonen af sådan et spørgsmål, synes jeg i hvert fald. Ja. Og det er der jo ikke. Nej. Der er jo ikke noget galt med hende. Nej. På nogen måde. Jeg ved ikke, det var svært at sige, fordi man kender jo ikke mere til hende og mere til dem og de her ting, men jeg tror bare, den der følelse af sådan, jeg har jo selv prøvet det. Altså sådan, for jeg tror, vi alle sammen har prøvet den der følelse af sådan, jeg vil gerne have dig, hvorfor vil du ikke have mig? Eller helt sådan, vildt. Og det er den mest klassiske single-følelse, synes jeg også, det der med 100%. At møde mand på mand på mand, som bare vil have sex. Ja. Og det tror jeg også, at mænd, der rigtig gerne vil have en kæreste, oplever den anden vej, at når der er noget, når man virkelig søger en kæreste, så er det som om, man tiltrækker folk, der bare ikke kun vil have sex. Altså, og hvis nu hun ikke brændte så meget efter at få en kæreste, så ville hun sikkert slet ikke lægge mærke til det på samme måde. Fordi så ville hun bare føle sådan, ej, jeg møder en masse sjove mænd, som jeg har noget dejligt sex med, og vi hygger, og du ved, alt er dejligt. Og det er kun fordi, hendes fokus ligger så meget på det der med, jeg vil finde kærligheden. Så ser hun hver date som et nederlag, for det var præcis. Heller ikke kærligheden. Lige præcis. Og han ville heller ikke være sammen for evigt. I stedet for at gå på date, og så se det som sådan en erfaring, og se det som en sjov ting. Altså se sådan, ej, nu møder jeg et nyt menneske. Ja. Det bliver totalt sjovt at høre om hvad det her menneske laver. Eller at sige, nu havde jeg sex med ham her. I stedet for at gokke sig selv i hovedet og sige, ej, nu har han ikke skrevet endnu. Så bare være sådan, så bør jeg lige en oplevelse rigere og give lidt slip på den i stedet for. Men nu er jeg også totalt modstander af den der sådan, kamp, der skal være. Og den der sådan, non-available frem og tilbage. Det er slet ikke mig, på nogen måde. Der er jeg mere, what you see is what you get. Ja. og det ved jeg godt, der ikke er særlig mange mænd, der er. Så jeg forstår også godt følelsen af, at man er sådan, tripper over, at man ikke lige har fået en sms, og jeg er klar, og hvorfor svarer du ikke, og alt det der. Men jeg tror bare, den der med ikke at lægge for meget i. Altså se det som selvstændige gode oplevelser, også hvis det kun er én date. Ja. Altså, at det er ikke kun en succes, hvis det har varet længere tid. Alle ting er små oplevelser. Så jeg synes også, det er vigtigt at sige, at altså, jeg har siddet mange gange herinde med gæster, som siger, jeg havde først min første rigtige store forelskelse, da jeg var 30 eller sådan. Mm. Altså, det er virkelig forskelligt, hvornår det opstår i ens liv. 100%. Og når man sidder med den der følelse, og så gerne vil opleve kærlighed, som hun beskriver her, men jeg kender det også rigtig meget for mig selv, når jeg har været single, og så har det måske bare været efter et forhold, og jeg har bare været sådan, det eneste, jeg vil i verden her, er at have en kæreste. Ja. Og det, den følelse kender jeg ekstremt stærkt selv. At så føles tid pludselig meget længere, end det i virkeligheden er. Altså 100%. Sådan, hver sekund føles langt. Mm. Så det der med, sådan, at hun er sådan, jeg er 26, og jeg har ikke haft en kæreste endnu. At så sådan, har hun måske også bygget en sandhed op i sit hoved om, at det er meget sent. Og det er meget unormalt. Og det er næsten ikke for sent. Ja, præcis. Det tror jeg, du også har ret i. Så i stedet for at lægge sit fokus, som du siger, på at trykke på, jeg er 26, jeg har ikke haft nogen kæreste. Altså sådan alle de der ting. Men så være sådan, det kommer, når det kommer. Ja. Og jeg behøver hverken at lede, og jeg behøver heller ikke at ikke at lede. Eller sådan. Det tror jeg, at det hendes veninder mener, når de siger, det kommer, når det kommer. Og så tror jeg også, det var der faktisk en anden gæst, som kom med, sådan, da jeg spurgte om deres bedste råd til en, der havde, kærestesorg. Så var der en gæst, som sagde, udvid dine cirkler, sådan skift cirkler, at nogle gange, når du ikke kan finde de rigtige, når du bliver ved med at støde ind i de samme slags mennesker, så er det nogle gange, fordi du bevæger dig i de samme slags cirkler. 100%. Og det synes jeg var så godt og konkret et råd at sige, okay, men nu har jeg ligesom afsøgt området herover. Der vil folk gerne have sex, åbenbart. Mm. Så nu går jeg over et andet sted. Mm. Det kan være, at jeg skal skifte lidt aldersgruppe. Det kan være, at jeg skal skifte lidt branche, eller du ved, altså interesse. Jeg tænker meget den der interesse også. Hvad er det for nogle typer? Ja. Hvor er de her i deres liv? Hvor gamle er de? Hvad kan de lide? Hvad laver de? Og sådan noget. Og det, sådan, det kan man jo gøre på forskellige måder. Det kan jo være, at du har en veninde eller et eller andet, som arbejder i en eller anden branche, du tænker, det kunne være sjovt at møde nogen derfra, de er interessante, eller et eller andet, altså begynden til et eller andet, boksning. Det kan være, der er nogle sjove mænd der. Altså, det tror jeg 100% også på. Jeg tror 100% også på, at lige så snart man begynder at springe ud i nogle nye ting, for det første tænker man ikke lige så meget over det, fordi man ligesom får så mange nye indtryk, så man kan godt hurtigt blive sådan, ej gud, det var da en sjov middag, for jeg kendte ingen. Ja. Så var ens opmærksomhed ligesom på, at man mødte rigtig mange nye. Ja. Og så er der måske en, som det ikke er nyt for, som sidder og synes, hun er totalt dejlig. Ja. Som bare har gjort et kæmpe indtryk på ham. Du ved, så den der følelse af, at man ligesom, som du siger, enten skifter cirkel, eller springer lidt ud i noget, man ikke gør normalt. Eller, så man ikke bliver ved med at gå i de samme mønstre og op ad de samme mennesker hele tiden. Og måske også nogle gange gøre noget alene. Ja. Det synes jeg giver ret meget. Altså sådan bare anything-agtigt? Eller? Ja, altså sådan gør, men tager lidt hen og ud og oplever noget alene. Ja. Altså tager til en koncert, eller gør noget, hvor man er alene. Gå ud og spiser alene, eller sådan noget. Og det virker sindssygt sådan, angstprovokerende og grænseoverskridende og sådan noget. Men prøv at åbne øjnene lidt og bare sådan, du ved, tag alt lidt ind. Ja. Alle indtryk. Hej Maria. Min eks og jeg, vi gik fra hinanden efter at have været kærester i lidt over et år og have ses i 2. Han var mig utro, og jeg var meget ulykkelig over det til at starte med, men jeg føler nu, at det er bedre, at vi ikke er sammen. Sagen er, at vi er i den samme gruppe fra den samme vennegruppe fra universitetet af. Og det er for os nogle af vores tætteste venner, og vi har blandt andet været på ferie sammen, og vi planlægger også flere ture i fremtiden. Men det, der ofte sker, når vi mødes alle sammen, og nattetimerne bliver lange, er, at vi så ender med at tage hjem med hinanden. Ofte fordi jeg får svært ved at sige fra, og tænker, at det nok ikke gør noget at sove sammen. Men jeg ender med at blive ked af det dagen efter, og sur på mig selv. Vi holder stadig meget af hinanden, men jeg er afklaret om, at vi ikke finder sammen igen. Fordi han ikke ønsker at være i et forhold, og fordi jeg på mange punkter faktisk har det bedre, efter vi er slået op. Jeg ønsker derfor virkelig at opbygge en venskabelig relation mellem os, også i forhold til vores vennegruppe. Men hvordan gør man det så tæt på et brud? Og hvordan siger man nej til at tage hjem med hinanden efter fester, når det føles som det helt rigtige momentet? Åh nej. Ja. Åh nej. Det er også en klassiker. Ja, det er det altså. Hvad tænker du? Jeg tænker bare, nu siger jeg noget, der virker koldt. Tag en kold tyrker. Ja. Dit liv, dine venner løber ikke nogen steder, hvis det er de rigtige venner. Og måske er der lige en periode, hvor man lige skal back off, og ikke være med til lige så mange ting og sådan noget. Mm. Hvis man er gode venner, så løber de ingen steder. Og hvis man ved, at man har svært ved at sige nej, hun lyder rimelig sikker på, at det ikke skal være dem. Han har også været hende utro, og ja. Der har ligesom været noget historie, som har vist hende. Ja. Det er simpelthen ikke os. Ja. Men når man gør sådan noget, så er det jo fordi, der er stadig noget inde i en, der ligesom ikke kan lade være. Altså jeg tænker umiddelbart også, at hvis jeg var et sted, hvor jeg stadig havde så relativt mange følelser for min ekskæreste, at jeg kom til at være sammen med ham, når jeg mødte ham i byen. For man skal jo have nogle slags følelser for nogen for at komme til at, altså, at være sammen igen. Jeg vil jo aldrig komme til at være sammen med nogen af mine ekskærester nu. Nej, sammen med mig. Altså heller ikke, hvis jeg ikke havde en kæreste. Nej, præcis. Fordi jeg bare intet føler for nogen af dem. Præcis. Og det, så selvfølgelig er der nogle ting i klemme. Det er et nyt brud, og hun skal lige videre ordentligt. Og hvis det var mig, så ville jeg også 100%, ligesom du siger, hold en pause fra vennegruppen. Selvom det lyder, det kan føles sådan helt sådan, det kan jeg jo ikke, fordi når man går på universitetet eller i gymnasiet eller sådan har en studiegruppe, så føles det jo som om, det er det vigtigste i hele verden. Ja, ja. Hele sådan, altså solen drejer sig rundt om det universitet. Der er ikke andre vennegrupper end den ene gruppe. Altså sådan, det er jo den følelse, man har. Præcis, ikke? Alt det sådan forskning, jeg også bare sådan researcher på kærestesorg og sådan noget, at der kan jeg også se, at kærestesorg, når du skal afvendes fra en ekskæreste, så er det fuldstændig samme processer, der sker i din krop, som hvis du skal afvendes fra et stof. Så det svarer lidt til, at hun skal stoppe med at ryge, eller stoppe med at tage kokain eller et eller andet, og så skal hun så samtidig have cigaretter og kokain liggende foran hende i hele den proces, hvor hun skal afvendes. Og det vil man jo aldrig byde sig selv. Nej. Det vil være helt umuligt ikke at falde i, når du er afhængig. Og hun er jo afhængig af sin ekskæreste lige nu, fordi er sådan er det, når man slår op, så i starten, så skal man afvendes fra alle de vaner og alt det, man havde. Det er helt sikkert. At jeg tror virkelig, hvis hun kan sige, det er nogle fester, og det er nogle fredagscaféer, og det er fint, men det er så meget bedre givet ud, at jeg lige trækker mig og siger, nu er jeg mere sammen med min familie, eller nu prøver jeg lige at tage nogle gamle venskaber op, jeg måske har lavet, du ved, stå lidt stille. Jeg har forsøgt lidt, mens man har været i det forhold, for eksempel. Eller, fordi man har gået på uni og haft travlt med alt muligt andet. Eller prøv at starte nogle nye relationer. Nogle venners venner, man er sådan, hey, skal vi tage ud og drikke kaffe? Men man prøver 100%. At dyrke nogle andre relationer, indtil man faktisk er helt videre. Og så kan man jo vende tilbage til vennegruppen. Helt sikkert. Jeg tror bare, det der med at vende tilbage stærkere, den tror jeg rigtig meget på. Og når man så er 100% fyldt op med selvtillid og et stort fedt nej, når han kommer og spørger, om vi skal hjem sammen lige meget om klokken er 5 om morgenen, efter 10 tequila shots, så er det bare, nej, det skal vi ikke. Nej. Men jeg glæder mig til at se dig til fredagscafé i næste uge. Ja. Du ved. Altså sådan at kunne sige det og være der, det tror jeg bare mere på, at man lige skal samle sig, før man... Og der er jo ikke et tid på, hvor lang tid det tager, men man kan mærke markant forskel, synes jeg, på, når man er nået derhen og ligesom fundet styrken frem til at sige nej. Og når det er en fed følelse at sige nej. Altså når man ikke føler, at man går glip af noget, og man tænker, åh, hvor kunne det også være dejligt at tage hjem sammen. Men når man tænker, yes, hvor er det dejligt, at vi ikke går hjem sammen. Ja. Altså den styrkefølelse, som man får efter noget tid, og som man kommer til, som bare er så dejlig, og det tror jeg bare er rigtig svært at nå til, hvis han er lige foran næsen på en hele tiden. 100%. Altså jeg vil i hvert fald ikke kunne finde ud af det. Nej, På ingen måde. Jeg vil heller ikke kunne. Nej. Jeg ved ikke, hvem der vil kunne. Nej. Ja, det er meget vigtigere at huske sig selv, end at ende i de der situationer. For hun beskriver også, at hun vågner op og er ked af det dagen efter. Ikke? Ja, sådan, og du det er ikke fedt. Nej, du kan ikke glip af noget. Nej. Du kan ikke glip, altså, du går glip af at komme til at falde i og blive mere og mere usikker på din egen viljestyrke. Og vågne op ked af det og have moralske tømmermænd. Og det tager længere tid for dig at komme over det. Og alle de her ting. Altså, det, til gengæld, altså, du skal have meget mere FOMO for ikke at se din familie, eller gøre de her ting selv, eller altså, gøre noget for dig selv, dyrke præcis. Nogle andre venskaber. Fordi lige nu der har du altså, så godt et fundament, og så godt et udgangspunkt og motivation til at gøre nogle mega fede andre ting i dit liv. Lige præcis. Følelsen af at sige fra er bare kanonfed. Ja. Altså sådan at føle sig sej og god nok og stærk og alt det her. Alle de gode ord. Ja. Helt ned i maven er bare meget bedre end alt det andet. Emily, vi er nået til vejs ende. Hvordan har det været at fortælle så alligevel en voldsom historie fra dit liv, som du jo også bare er ret over på en eller anden måde? Det er ret vildt at sige det højt, fordi jeg ligesom har glemt det. Ret bevidst valgt at glemme, dengang jeg var ked af det. Men det føles godt, fordi jeg ved, der helt sikkert er virkelig mange, der har været sammen med den samme slags mand. Ja. Det er ikke rart at sætte sig selv i den position, som jeg satte mig selv i. Men det var fedt ligesom at sige højt, fordi jeg i dag er sammen med en virkelig dejlig mand. Så der er bare et virkelig dejligt liv på den anden side af et knust hjerte, og man kan godt blive smaskhammerne forelsket mere end en gang. Tusind tak, fordi du ville komme og tale om kærestesorg og hvordan man kommer videre med mig og alle, der lytter med. Tak, fordi jeg måtte. Det her er jo selvfølgelig Emilys fortælling og Emilys oplevelse af hendes store heartbreak. Der er altid to sider af alle historier, især når det kommer til kærlighed. Så jeg har selvfølgelig også kontaktet Emilys ekskæreste for at høre, om han havde noget, han gerne ville sige. Men det har han ikke haft lyst til. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.